Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po skandalu z wyciekiem dokumentów prezydent Biden polecił wywiadowi i armii dodatkowe ograniczenia rozpowszechniania informacji wrażliwych. Dwukrotne zwiększenie nakładów na transplantację zapowiedział minister zdrowia. Francuska Rada Konstytucyjna zatwierdziła większość zapisów kontrowersyjnej reformy emerytalnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych polecił służbom wywiadowczym i siłom zbrojnym, by dodatkowo ograniczyły rozpowszechnianie wrażliwych informacji. Joe Biden zaznaczył przy tym, że nadal sprawdzana jest autentyczność zamieszczonych w sieci dokumentów. Prezydent, który jest w Irlandii, wczoraj po raz pierwszy odniósł się do wycieku, twierdząc, że nie jest zaniepokojony treścią zamieszczonych w internecie dokumentów, lecz samym faktem, że do niego doszło. Dziś oskarżony o dokonanie przecieku 21-letni żołnierz Gwardii Narodowej Jack Tex Seira usłyszał w sądzie w Bostonie dwa zarzuty nieuprawnionego wynoszenia i przetrzymywania niejawnych dokumentów i informacji dotyczących obrony narodowej. Będzie więcej pieniędzy na transplantację. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dwukrotne zwiększenie budżetu na tę dziedzinę. Szef resortu zdrowia powiedział, że po regresie związanym z pandemią w ostatnich dwóch latach powoli odbudowywana jest aktywność transplantacyjna. Od ubiegłego roku widoczny jest trend wzrostowy. Zbudowaliśmy kontynuację wcześniej realizowanego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej, który w latach 11-22 spożytkował czy wykorzystał prawie 500 milionów środków budżetowych i zaplanowaliśmy tak kontynuację tego programu, żeby w kontekście kolejnych 9 lat przeznaczyć blisko 1 mld złotych na realizację tych samych zadań. Podwajamy ten budżet, zwiększamy dwukrotnie wydatki na realizację tego programu w okresie 10 lat. Z funduszy europejskich na medycynę transplantacyjną zostaną przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 70 milionów złotych. Pieniądze te trafią do 7 ośrodków przeszczepiających narządy. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie, które ma zmienić ich sytuację i dawać pełne prawo do godnego i niezależnego życia, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł podjąć aktywność zawodową. Jeżeli natomiast w rodzinie zostanie podjęta decyzja, że osoby nie będą korzystały z świadczenia wspierającego, pozostają na świadczeniu pielęgnacyjnym, wtedy opiekunowie będą mieli możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość świadczenia wyniesie od 50 do 200% renty socjalnej, czyli nawet do 3177 zł. Francuska Rada Konstytucyjna zatwierdziła większość zapisów kontrowersyjnej reformy emerytalnej. Najwyższa instytucja sądownictwa konstytucyjnego dała prezydentowi zielone światło dla podpisania ustawy. Są obawy, że decyzja ta wywoła zamieszki w kraju. Z Paryża Stefan Folzer. Rada Konstytucyjna zatwierdziła zapisy ustawy zakładające podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat oraz zlikwidowanie przywilejów emerytalnych w niektórych branżach zawodowych. To zakończenie demokratycznego procesu, skomentowała premier Elisabeth Borne. Pałac Elizejski zapowiedział, że ustawa zostanie podpisana w ciągu 2 dni. Zdaniem opozycji to dolewanie oliwy do ognia. Po 3 miesiącach największej mobilizacji w tym kraju od 50 lat Francja jest wciąż całkowicie zablokowana. A polityczny impas trwa. Zareagowała deputowana lewicy Mathilde Panot. Liderka narodowców Marine Le Pen uznała z kolei, że naród powinien poprzeć w wyborach alternatywną opcję polityczną, która cofnie nowe prawo. Tymczasem w wielu miastach na ulice wyszli przeciwnicy reformy. W Paryżu MSW wydało zakaz demonstrowania w pobliżu siedziby Rady Konstytucyjnej w obawie przed próbami wtargnięcia manifestantów do budynku. Greko-katolicy i prawosławni obchodzą dzisiaj Wielki Piątek. W cerkwiach odbywają się procesje z ikonami przedstawiającymi Jezusa złożonego do grobu. To bardzo ważny czas dla chrześcijan, powiedział biskup Arkadiusz Trochanowski, zwierzchnik olsztyńsko-gdańskiego kościoła grecko-katolickiego. Wydaje mi się, że przez ten rok przeszliśmy taki etap, że on sam jakby nam pokazał, że powinniśmy skromnie świętować, a jednocześnie zwrócić element na taki bardzo duchowny, żebyśmy umieli być razem przy tym stole, żebyśmy też zaprosili naszych współbraci z Ukrainy, którzy gdzieś może są osobno, żeby oni też odczuli taką bliskość naszych rodzin, naszych wspólnot, bo przede wszystkim tutaj potrzeba takiego duchowego odrodzenia i ono jest wtedy czymś najważniejszym. Grekokatolicy będą obchodzić Wielkanoc w najbliższą niedzielę. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i piłkarskiej ekstraklasy. Warta Poznań pokonała 3-1 Śląsk Wrocław w meczu rozpoczynającym 28. kolejkę. Gole zdobywali tylko piłkarze zielonych. Najpierw samobójcze trafienie zanotował Robert Iwanow, a później trafiali Adam Zrylak, Kajetan Szmyt i Miłosz Szczepański. Trwa drugie dzisiejsze starcie. Zagłębie Lubin gra z Górnikiem Zabrze. Mamy 33. minutę i na razie bezbramkowy remis. Jutro na boisko wyjdą m.in. piłkarze Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin, a w niedzielę czeka nas szlagierowe starcie. Legia Warszawa na własnym stadionie podejmie Lecha Poznań. Kolejusz ma za sobą trudny czwartek. W ćwierćfinale Ligi Konferencji przegrał aż 1-4 z włoską Fiorentiną. Na szczęście jest szansa na szybką rehabilitację, przyznaje były reprezentant Polski, a obecnie prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Lech, myślę, że koncentruje się na najbliższych spotkaniach, czyli mamy teraz w niedzielę Legię Warszawa, a w czwartek w Fiorentinie mecz. To nie jest łatwe oczywiście, bo piłkarze i trener mieli swoje nadzieje, wyliczyli na to, że jednak to spotkanie troszkę lepiej, inaczej się ułoży. Piłka na szczęście jest takim biznesem 3-4-dniowym w tym przypadku, więc szybko to też idzie, można szybko zapomnieć. Dobrą postawą, jak najlepszym pokazaniem się. Przypomnę, że liderem tabeli jest Raków Częstochowa, druga jest Legia, a podium zamyka Lech. Teraz tenis. Niestety reprezentacja Polski kobiet przegrywa już 0-2 z Kazachstanem w meczu, którego stawką jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu Magdalinet przegrała z Julią Putincewą 5-7 i 3-6, a w drugim Weronika Falkowska uległa Jelenie Rybakinie 3-6 i 4-6. Pierwszy dzień zmagań podsumował były reprezentant Polski Dawid Olejniczak. Zacznę od Weroniki, bardzo dobry występ dla tej dziewczyny, która jest przecież w trzeciej setce rankingu WTA. Pierwszy raz w karierze zagrała z czołową zawodniczką świata i naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Szkoda tu meczu Magdalinet, bo prowadziła 4-0. Zawodniczka na tym poziomie no już nie powinna niestety takich setów przegrywać. Rywalizacja rozgrywana jest do 3 zwycięstw, jutro kolejne spotkania. Tymczasem w Monte Carlo poznaliśmy komplet półfinalistów turnieju ATP. Do najlepszej czwórki awansował Jannik Sinner, Włoch, który w trzeciej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza. Dziś pokonał swojego rodaka Lorenzo Musettiego 6-2 i 6-2. W półfinale zmierzy się z Holgerem Rune. Duńczyk wygrał w ćwierćfinale z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem 6-3 i 6-4. Drugą parę półfinałową tworzą Rosjanin Andrzej Rublow i Amerykanin Taylor Fritz. I na koniec jeszcze siatkówka. Na Sekoresowie Rzeszów zameldowała się w półfinale play-off o Mistrzostwo Plus Ligi. W trzecim meczu pokonała 3-1 Stal Nysa i w całej rywalizacji zwyciężyła 3-0. Wieczorem rzeszowianie mogą poznać swojego rywala. Projekt Warszawa właśnie podejmuje Zaksę Kędzierzyn-Koźle na swoim obiekcie. Pierwszą partię stołeczna drużyna przegrała dokładnie 20-25. Przypomnę, że goście w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą już 2-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, większe przejaśnienia na południu, okresami opady deszczu, a wysoko w górach przelotne opady śniegu. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum do 15 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. A dokładnie to 54. wydanie listy przebojów Trójki, 10 minut po godzinie 21. No to przed nami ta najbardziej emocjonująca godzina notowania, bo do 22. poznamy efekt Państwa głosowania. Szybko podsumujmy to, co wydarzyło się godzinę wcześniej. Na miejscu 20. Maneskin Delon jest. Na 19. Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, Sosnowski Pył. Na 18. Na 17. Tilaw Pochodnia. Na 16. Collage Łody, Wody Pain. Katy Melua, Quiet Moves, to miejsce 15, Riverside, Self-Aware na 14, Sabaton, The Unkillable Soldier na 13, na 12, Rammstein, Adieu i na miejscu 11, Metallica, Lux, Eterna. No to najlepsza dziesiątka przed nami i jeszcze jedna propozycja, ale to tak bliżej godziny 22. Na miejscu 10, Mysłowic, Latawce. latawce obniżyły swój lot, bo w 53. wydaniu to było miejsce 6, tym razem miejsce 10. Pierwsza dycha otworzona w 54. wydaniu listy przebojów trójki. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na telefony od Państwa w sprawie wiosny. Czy czują Państwo wiosnę? Jeśli mają Państwo na to dowody albo przykłady, proszę koniecznie dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Na miejscu 9. tym razem Queen, Face It Alone. Odgrzebany sprzed lat utwór grupy Queen, Face It Alone, w 54. wydaniu listy przebojów trójki na miejscu 9. No tak Państwa głosy się poukładały w tym tygodniu, a przypomnę, że głosowali Państwo odrobinę krócej, bo przecież poprzednie wydanie listy w związku ze świętami odbyło się w poniedziałek, więc nieco krócej Państwo głosowali, więc głosy tak się poukładały, że Queen i Daria ze Śląska zamienili się miejscami. Queen przed tygodniem na 8, tym razem na 8 Daria ze Śląska, Fall Start albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w Cannes. dostać punkty zesty, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Start albo faul, Darii ze Śląska na miejscu ósmym w 54. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Mogę na razie tylko zachęcić Państwa do zostania z nami, bo artystka zaprezentuje się raz jeszcze. Na jaką okoliczność? Wszystko do 22 na pewno będzie już jasne. Proszę dzwonić oczywiście w sprawie wiosny. Czy Państwo czują wiosnę? Jeśli tak, no to jak się to objawia? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Na miejscu siódmym jest Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Miejsce siódme obronione. Może nie być niczym. Miejsca siódmego na miejsce siódme, Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, 54. wydanie listy przebojów Trójki. W związku z tym, że Peter Gabriel chyba już przyzwyczaił nas do tego, że co pełnia księżyca proponuje kolejną piosenkę ze swojej najnowszej płyty, a w tym miesiącu już pełnia za nami, no to znamy piosenkę tytułową z albumu I.O. i wiemy, że to I.O. to skrót od Input Output. Natomiast ciągle jeszcze nie wiemy, kiedy płyta będzie miała swoją premierę. Choć wiemy na pewno, że 18 maja Peter Gabriel promować ten album przyjedzie do Polski i będzie można zobaczyć go w Krakowie. Natomiast pierwszym singlem, który zapowiadał ten album, było Panopticon. Jeśli chodzi o 54. wydanie listy, to Peter Gabriel jest na miejscu szóstym. Thank you. Peter Gabriel, Panopticon, jedno miejsce w dół w 54. wydaniu listy przebojów trójki, podobnie jak Bartas Szymoniak. Jego powroty w poniedziałek były na czwartym, tym razem na miejscu piątym. Przyszedł w końcu ten dzień, w nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak, powroty do miejsca piąte w 54. wydaniu listy przebojów trójki, a przy okazji miejsca ósmego i piosenki Darii ze Śląska Falstart albo Fal wspominałem, że artystka jeszcze się zaprezentuje. No i mamy na miejscu czwartym nowość, to utwór zatytułowany Kill Bill, czyli piosenka w poniedziałek była propozycją, nawet nie tydzień wystarczyło, by państwo wprowadzili ten utwór aż na miejsce czwarte. Może przy okazji warto powiedzieć, że dokładnie za tydzień, 21 kwietnia pojawi się debiutancki album Darii ze Śląska, będzie nosił tytuł Daria ze Śląska tu była. No Falstad albo Faul to już państwo znają, a Kill Bill proszę posłuchać, to jest miejsce czwarte, to jest nowość. Rozumiem, czemu lubisz Tarantino. co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Czy państwo lubią Tarantina, Tarantina? Kill Bill i Daria ze Śląska to jest nowość 54. wydania Listy Przebojów Trójki. Od razu dali państwo jej miejsce czwarte, czyli tuż przed podium. No ciekawe jak będzie w kolejnym wydaniu listy, ale to po 22. lptpolskieradio.pl. Na tej stronie będzie można zapoznać się z notowaniem, no i przede wszystkim już głosować. No ale zanim najlepsza trójka, to jeszcze trzecia propozycja i podejrzewam, że państwo już to gdzieś kiedyś słyszeli. Brodka i Rosalie, Jezioro Szczęścia. Mamy już wszystkie trzy propozycje obsłuchane w 54. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Przed momentem Jezioro Szczęścia z repertuaru Bajmu, jak pewnie Państwo rozpoznali sprzed lat. Tym razem Brodka wspólnie z Rosalii zaśpiewały to po swojemu, a piosenka znalazła się na takim specjalnym wydaniu albumu Sadza, czyli Sadza Deluxe jako dodatek. Trzy propozycje już znane, szybciutko przypomnę, że oprócz Jeziora Szczęścia, Brodka i Rosalii, Greta Van Fleet, Meeting the Masters i Smashing Pumpkins Spellbinding. Te trzy propozycje bardzo liczą na Państwa głosy po 22. Proszę wprowadzać je do kolejnego wydania listy. Przed nami najlepsza trójka tego wydania, a tu bez zmian na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe. Riverside obronili trzecią pozycję utworem Friend or Foe. Przy okazji, gdyby Państwo chcieli o tym utworze posłuchać trochę więcej, to odsyłam do naszych mediów społecznościowych. Tam przygotowuję dla Państwa taki cykl LPT Extra. No i w tym ostatnim wydaniu właśnie dwa słowa więcej na temat utworu Friend or Foe. Tymczasem, zanim najlepsza dwójka tego wydania, czyli 54. wydania Listy Przebojów Trójki, to jeszcze dwa telefony od Państwa w sprawie tego, czy czują Państwo wiosnę. No z każdej strony jest coraz cieplej, czuć tą wiosnę i nawet mój kolega Andrzej Koła mówi tak, zadzwoń do Trójki, bo ja nie mogę, bo jeżdżę po Europie i po świecie, ale zadzwoń i powiedz, że wszędzie pachnie, wszędzie jest ciekawie. No a ja czekałem na telefon, który w końcu się zdarzył w sprawie wiosny. Po wiosnie chciałem powiedzieć, że się zakochałem. Lepiej nie mogę wejść w wiosnę. Otóż to, jak się zakochać, to tylko na wiosnę. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to o końcu miłości na miejscu drugim. Pięknie może być, gdy się kończy nasz Bez zmian na miejscu drugim niebo było różowe Kaśki i Suchackiej i bez zmian też na samym szczycie kolejny raz fani grupy Depeche Mode zwarli szyki, w związku z tym kolejny raz wygrywa Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny, 54 wydanie listy przebojów Trójki już nie ma przed Państwem tajemnic. Michał Jakubik audycję realizował, Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego wieczoru. Do usłyszenia. Katie Melua w Trójce. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland. Katie Melua wita słuchaczy Trójki i bardzo się cieszy z pobytu w Polsce. A już niedługo opowie o nowej płycie i o europejskiej trasie, która właśnie trwa i której pokaźny wycinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już jutro w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. Zapraszamy